Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε παραπάνω σε μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι πολλά pay. Είναι πολλά pay. Little Freddy, I've got an entity. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε παραπάνω σε μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι πολλά pay. Όχι μόνο χρέη, χρειάζονται και όλα τα υπόλοιπα. Το λέει ο αρμόδιος υπουργός, το είπε δηλαδή στη συζήτηση του προϋπολογισμού προχθές στην Βουλή, γιατί όπως έχει πει μια κινέζικη παροιμία, όσα και να έχεις, πάντα χρειάζονται περισσότερα. Και χρέη και pay, όπως λέει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Η συζήτηση μπήκε στα βαθιά, μπήκε στην ουσία επιτέλους για μια φορά, γιατί πάντα αυτές οι συζητήσεις στη Βουλή είναι λίγο τυπικές. Ξέρεις από πριν το αποτέλεσμα, δεν υπήρχε έκπληξη εδώ. Έχουμε μπει σε ανάπτυξη, άρα όλα με χαρά συνέβησαν. Μοιράστηκε και το πλεόνασμα. Δεν είχε καμία απολύτως άλλη έκπληξη παρά μόνο οι υποσχέσεις και η καταγραφή των αναγκαιοτήτων για το μέλλον. Και γι' αυτό ο Τσακαλώτος εδώ μίλησε για τα pay που χρειάζονται. Α, είχε και κάτι άλλο η μέρα προχθές και το Σαββατοκύριακο γενικότερα. Κάποιες διαπιστώσεις υπερβολικές, όπως πάντα, του Αλέξη Τσίπρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε λαϊκιστές. Τα δεχόμαστε όλα, τα έχουμε ξεπουλήσει όλα και είμαστε ανάλγητοι. Αλλά πράγματι πιστεύω ότι έχουμε γίνει σκληρή μνημονιακή. Πράγματι πιστεύω ότι έχουμε γίνει σκληρή μνημονιακή. Μπράβο παιδί μου, αν συνεχίσεις έτσι θα αριστεύσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε λαϊκιστές. Αν είναι δυνατόν, γι' αυτό είπε υπερβολικός πριν, αν είναι δυνατόν να λέει ο ίδιος για τον εαυτό του και για τους υπόλοιπους, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργούς, ότι είναι λαϊκιστές. Όλα να τα δεχτούμε, αλλά ότι είναι λαϊκιστές νομίζω όχι. Διαφωνεί το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού. Δεν είναι τέτοιοι. Σκληροί μνημονιακοί έχουν γίνει. Ναι, αυτό να το δεχτούμε. Από πέρυσι που φέρανε το μνημόνιο έχουν γίνει τέτοια, αλλά λαϊκιστές όχι, δεν είναι. Διαφωνούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν και κάποιοι που συμφωνούμε, τα περισσότερα, αλλά και υπάρχουν κάνα δυο στοιχεία, σημεία με τα οποία διαφωνούμε, γιατί είναι υπερβολικός ο ίδιος σε ένα πλαίσιο αυτοκριτικής πολύ έντονης, στα πλαίσια και στα όρια του αυτοχειριασμού. Δεν χρειάζεται τέτοια αυτοκριτική, λιγότερο θα μπορούσε να τους κάνει λίγο καλύτερους, γιατί είναι ήδη τέλειοι, δεν χρειάζεται να γίνει κάτι διαφορετικό. Τόσο τέλειοι που ενώ η συζήτηση ήταν για τον προϋπολογισμό, πήγαμε και στα ζαχαροπλαστεία. Και άρα αυτό που έπρεπε να κάνουμε εδώ είναι να δούμε με ποιο σχέδιο μπορούν αυτές οι μεσαίες τάξεις να πάρουν πάνω τους. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε παραπάνω σε μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι μια τεράστια πορτοκαλόπιτα. Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ. Α, πορτοκαλόπιτα. Πώς το πεις? Πορτοκαλόπιτα. Πόσο κάνει? 7 δραχμές, κύριε. 7 δραχμές. Μάλιστα. 7 δραχμές. Μάλιστα. Γιατί 7 δραχμές? Είναι, βλέπετε, γλυκό σπέσι. Α, είναι μάλιστα γλυκό σπέσι. Φέρε μου ένα γλυκί βραστό. Κλασικά, κλασικά. Ο καφές πάντα, ο ελληνικός, είναι ότι πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις είτε το προφιτερόλ είναι λίγο πιο ακριβό, όπως εδώ του Κωνσταντίνου, ή η πορτοκαλόπιτα του Τσακαλώτου. Έπαιξε ένα ρόλο η πορτοκαλόπιτα στη συζήτηση στη Βουλή, αναφέρθηκε για άλλο λόγο βέβαια, αλλά την πήραμε εμείς, την βάλαμε από εδώ, την ψήσαμε από εκεί, την ξεφουρνίσαμε παραπέρα και έτσι κολλάει παντού η πορτοκαλόπιτα. Γιατί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος όποτε μιλάει για 10 λεπτά. Το υλικό που δίνει είναι για 5-6 εκπομπές. Θα ακούσουμε πολλά από τα προχθεσινά και μας έχει αφήσει και για το μέλλον πάρα πολύ υλικό. Και μόνο γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμος, γιατί τουλάχιστον σε μια κατηγορία δίνει δουλειά ως Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ σε άλλες κατηγορίες, όπως ξέρουμε, παίρνει δουλειά. Ή κλείνει δουλειά. Οπότε είναι πολύ χρήσιμος. Θα ακούσουμε κάτι τώρα που είναι αμοντάριστο. Ήταν μια στιγμή ειλικρίνειας για τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Είχαμε τον περιορισμό των φτωχών, των πιο ευάλωτων, και είχαμε τον περιορισμό ότι ήταν δύσκολο να πιάσουμε τους πλούσιους γρήγορα. Και άρα γι' αυτό έχουμε χτυπήσει τους μεσαίους. Μπράβο! Το ομολογούμε αυτό. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των μεσαίων στρωμάτων, των αυτοαπασχολούμενων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πραγματικά τους έχουμε χτυπήσει και είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάστασή τους. Πραγματικά τους έχουμε χτυπήσει και είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάστασή τους. Μπράβο! Το ίδιο δεν το λέει για τους πάνω από τους μεσαίους, για τους ανώτερους, για τους ανώτατους. Δεν έχουν χτυπηθεί όλοι αυτοί. Η κατάστασή τους δεν είναι δύσκολη. Έχουν χτυπηθεί τα κάτω στρώματα από τους προηγούμενους, τα μεσαία από αυτούς εδώ, ώστε να γίνουν και αυτά κάτω στρώματα. Τα ανώτερα ανώτατα, είτε αριστερή κυβέρνηση είναι, είτε δεξιά κυβέρνηση, είτε είναι κεντρώα κυβέρνηση, παραμένουν αμετάβλητα όπως όλοι γνωρίζουμε. Πολύ καλή είδηση για τους μεσαίους. Κάποτε ήταν κυραχοκοκαλιά αυτού του τόπου. Οι μεσαίοι μέχρι ακόμα αυτή την ώρα που μιλάμε ήταν αυτοί που μπορούσαν να καταναλώσουν λίγο, να πάνε από εδώ από εκεί. Βέβαια έχει μια σημασία να μας ορίσει και τι είναι μεσαίος. Αν πλούσιος για αυτή την κυβέρνηση είναι όποιος έχει 20-30 χιλιάρικα, καταλαβαίνετε ποιος είναι ο μεσαίος. Οπότε τι σημαίνει γενικότερα για την οικονομία και για την ανάπτυξη που έχει ήδη έρθει. Κανείς δεν τη βλέπει, μόνο οι υπουργοί της κυβέρνησης. Α, και κάποιος άλλος. Ο Γιούρι Γκέλλερ, τον θυμόμαστε όλοι με τα κουτάλια που λύγιζε στις καλές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης στην εποχή της Ευμάριας, που τα είχαμε όλα λιμένα και τα βράδια καθόμασταν και βλέπαμε πώς λύγιζε ένα κουτάλι. Όχι μόνο το βλέπαμε, το δοκιμάζαμε και στο σπίτι, κάτι ραδιόφωνο που δεν λειτουργούσαν και ξαφνικά λειτουργούσαν. Αλλά κυρίως με τα κουτάλια υπήρχε θέμα τεράστιο τότε. Ο Αλέξης Τσίπρας προχτές που είχε πάει στο Ισραήλ συναντήθηκε με τον Γιούρι Γκέλλερ, εκεί μένει. Τον είδε μάλλον ο Γιούρι Γκέλλερ ότι είχε έρθει, κατέβηκε κάτω, μιλήσαν οι δυο τους. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες με τον Αλέξη Τσίπρα να κρατάει ένα λυγισμένο κουτάλι. Μάλλον ο Γκέλλερ το λύγησε και όχι ο Τσίπρας. Τον έχω ικανό να λυγίζει και κουτάλια. Εδώ έχει λυγίσει συνειδήσεις. Έχει λυγίσει λαό. Έχει λυγίσει συνταξιούχους, εργαζόμενους, ανέργους. Γιατί να μην λυγίσει και ένα κουτάλι που στο κάτω-κάτω σιγά τη δύναμη που έχει ένα κουτάλι. Ο Γιούρι Γκέλλερ λοιπόν για αυτήν τη συνάντηση μίλησε σε τηλεοπτικό κανάλι και θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς είπε. Συνάντησα τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Αλέξη Τσίπρα, και ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση. Αποφάσισα να κατέβω κάτω από το διαμέρισμά μου, να τον συναντήσω και να λυγίσω ένα κουτάλι μπροστά του. Γιατί όπως ξέρετε, έκανα σόου στην Ελλάδα και με γνωρίζει πολλοί κόσμος για αυτό που κάνω. Έτσι λοιπόν, κατέβηκα κάτω και οι σωματοφύλακες που με αναγνώρισαν μου επέτρεψαν να τον πλησιάσω χωρίς κανένα πρόβλημα. Ήταν πάρα πολύ φιλικός και έδειξε εντυπωσιασμό για μένα και μίλησα μαζί του για θετική ενέργεια. Στη συνέχεια, λύγησα μπροστά του ένα κουτάλι. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έκανα. Έμεινε έκπληκτος. Του υπέγραψα το λυγισμένο κουτάλι και του το έδωσα για να το πάρει μαζί του στην Ελλάδα. Μετά, με ρώτησε για τις δυνάμεις μου. Γιατί ξέρεις, η λέξη ενέργεια είναι και ελληνική λέξη. Και με ρώτησε πώς θα μπορούσα να βοηθήσω την Ελλάδα να βγει από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Αυτό ήταν το βασικό θέμα που συζητήσαμε. Ήθελε να μάθει πώς μπορώ να κάνω όλα αυτά τα πράγματα με το μυαλό μου. Βασικά, ήθελε να ξέρει αν η δύναμη του μυαλού και η συλλογή θετικής ενέργειας μπορεί να βοηθήσει τη χώρα σας. Βλέπω να έρχεται ο Γκέλλερ στο Μέγαρο Μαξίμου, στα οικονομικά επιτελεία, να λυγίζει κουτάλια, μπας και σωθεί αυτή η χώρα. Αυτά τα λέει ο Γκέλλερ, δεν ξέρουμε αν συνέβησαν έτσι. Είναι η άποψη του Γκέλλερ ότι το κουτάλι το είδαμε, ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να μάθει πώς με το μυαλό του λύνει θέματα ο Γκέλλερ, γιατί κάτι θα έχει στο νου του. Μάλιστα το ρώτησε ειδικά για την Ελλάδα, πώς μπορεί να συμβάλλει ο μάγος, πώς να τον πει κανείς, ο ταχυδακτυλουργός που λυγίζει κουτάλια. Μήπως λυγίσει την Λαγκάρτ, μήπως λυγίσει τη Μέρκελ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το κουτάλι πάντως έχει έρθει, το είδαμε στη φωτογραφία. Προφανώς θα είναι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως κάθε πρωθυπουργός αφήνει στον επόμενο κάτι αμφορείς που κάνουν δώρο, ηγέτες, κάτι έργα τέχνης. Ο Τσίπρας θα αφήσει και ένα λυγισμένο κουτάλι. παρακαταθήκη, φαντάζομαι στη σχετική προθήκη, γύρω από το τζάκι, πάνω, κάτω, αριστερά, θα υπάρχει και αυτό ένα δώρο από έναν φίλο της Ελλάδας και μην εκπλαγείτε αν δούμε ενεργότερη συμμετοχή του Γκέλλερ στο οικονομικό πρόβλημα, στα προβλήματα γενικότερα που έχει η Ελλάδα. Αν δεν έρθει ο Γκέλλερ να λυγίσει κουτάλια, έχουμε τη λύση έτοιμη όπως την προδιέγραψε ο ίδιος χτες στην εκπομπή του. Ευχαριστώ. Και του χρόνου θα λέμε τα ίδια και χειρότερα. Δυστυχώς 20 χρόνια τα λέμε τα ίδια και τα ίδια και πολλοί μου λένε βρε Γιώργο τα λες εσύ αλλά κανένας δεν ακούει. Δεν πειράζει. Μπορεί να μας πιάσει λόξα καμιά ώρα και να δείτε τι έχει να γίνει. 8 και 35 πρώτα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Έτσι. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, αφού δεν μπορούν αυτοί, θα μπορέσουν κάποιοι άλλοι. 8 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι υπενιγμός. Διάλειμμα. Τελεία. Ευχαριστώ κύριε Γκρίκα. Ευχαριστώ κύριε Μητρόπουλε. Copy-paste σε 300, σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, κάνουν παρατηρήσεις και φεύγουμε μπροστά. Αυτή είναι η δουλειά. Και άμα δεν μπορείτε να το κάνετε εσείς, αν δεν μπορείτε είτε κόκκινη, είτε μπλε, είτε πράσινη, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, να έχετε το νου σας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ δεν επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, δεν φύγαμε καν. Δηλαδή για να επιστρέψουμε είναι ο Γιώργος Αυτιάς από τη χθεσινή εκπομπή δύο φορές πριν τις διαφημίσεις. Άφηνε υπονοούμενο ότι αν δεν μπορούν όλοι αυτοί, δεν μπορούν σίγουρα. Τι αν δεν μπορούν, έχει φάνει ότι δεν μπορούν, θα έρθουν αυτοί. Χωρίς να πει ποιοι είναι ακριβώς αυτοί, σίγουρα θα είναι ο Αυτιάς μπροστά. Οπότε εγγυημένο αποτέλεσμα. 1000% άνθρωπος της τηλεόρασης που ασχολείται με τα κοινά με αυτόν τον τρόπο και θα πάρει την ψήφο του λαού επειδή ακριβώς είναι άνθρωπος της τηλεόρασης, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο, συνταγή αξεπέραστη, συνεχίζεται η Ελλάδα στον δρόμο του Αριστοφάνη, 2-2.500 χρόνια μετά προχωράει, καλπάζει προς το μέλλον. Έχουμε και τον Τσακαλώτο που είναι κάτι από το παρόν. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω για τα πρακτικά ότι και στα αθλητικά και στα στρατιωτικά είμαι μαύρος και παοκτσής και μαύρος κούφης. Κορίτσι αυτό θα είναι κάπου από φάλιρο γλυφάδα. Και την παίρνει στην κυριακή στο γήπεδο με τον Ολυμπιακό και κάνει έτσι ο Ήβιτς και πέφτει δίθεν στην μικρή περιοχή και ζητάνε γάμπρι πέναλτι. Και πετάγεται αυτή και φωνάζει πέναλτι. Τι κάνεις εσύ μπρος στους παοξίδες, μια ζωή εξέδρα. Και στα αθλητικά και στα στρατιωτικά είμαι μαύρος και παοκτσής και μαύρος κούφης. Σε ξέρω γι' αυτό μιλάω. Και ο Μπακιρτζής μαζί, όλα μαζί. Ο μαύρος ο Τσακαλώτος με τις πορτοκαλόπιτες, την ανάγκη για πολλά pay, μαύρος κούφης. Παοκτζής, να κρατήσουμε το μαύρος και με τον αντανάκλες που έχει πολιτική του και πώς δημιουργεί μαύρες ζωές, γενικότερα μαύρες καταστάσεις. Είναι μια επιτυχία προσωπική του Τσακαλώτου, συνολική όλης της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση Σαμαρά και λίγο πριν εγκαταλείψουνε, μας είχαν ζαλίσει με εκείνο το success story. Το έλεγαν συνέχεια κάθε μέρα ότι είχαν καταφέρει το success story με τα δικά τους δεδομένα, με τα δικά τους νούμερα. Είχαν βρει μια φράση που να δείχνει την επιτυχία της όλης τραγικής κατά τα άλλα ιστορίας. Ετούτοι εδώ, τώρα που έδωσαν και μοίρασαν πλεόνασμα, βεβαίως δεν μιλάνε για success story, θα ήταν πολύ ωραίο να το έκαναν, αλλά είναι ακόμη πιο χιουμορίστες γιατί μιλάνε για true story. Και σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, προχωράμε στη τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η κυβέρνηση θα πετύχει τους στόχους της. Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να αγγίξει το 2%. Εγκαινιάζουμε επομένως μια νέα παράδοση στα ελληνικά πράγματα. Περνάμε σε προϋπολογισμούς αξιόπιστους και με ρεαλιστικές παραδοχές. Αυτό είναι το true story. Αυτό είναι το true story. Το true story λέει. Ησυχία, παρακαλώ. Το true story λέει ότι μπορούμε το 2017 και το 2018 να έχουμε ανάπτυξη. Φτάνει αυτό? Όχι. Εδώ ήταν και κάτι true από τον Τσακαλώτο, ότι δεν φτάνει μόνο οι δείκτες να λένε τα περί ανάπτυξης. Όλα αυτά για να έρθουν κάτω χρειάζεται χρόνος. Αν έρθουν κάτω, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις, ακόμη και στην Ευρώπη, σε προηγουμένες χώρες, κάτω δεν έχουν έρθει. Και κάτω είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα, στα χαμηλά οικονομικά, συν τα μεσαία που τα έχουν ρίξει χαμηλά. Οπότε οι περισσότεροι, για τους πάνω δεν τίθεται θέμα. Πάντα είναι true story και πολύ ευχάριστο story και success story, γιατί όταν το 90% είναι κάτω, λογικό οι 10 από πάνω να περνάνε καλύτερα. Έτσι λοιπόν, σε αντικατάσταση του success story, έχουμε το true story, την αληθινή ιστορία από τον Τσίπρα Τσακαλώτο, που το έλεγαν συνέχεια προχτές στην Βουλή. Εδώ Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μήνυμά του και όλο αυτό στο 19650. Email έχουμε, η διεύθυνση είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και με έναν Αλέξη Τσίπρα, την πρωτότυπο, θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Αλέξη Τσίπρας όμως, που πέρα από το true και το success story, δηλώνει και περιγράφει άλλη μια διαφορά που έχει η κυβέρνηση του και ο ίδιος με την κυβέρνηση και τον Αντώνη Σαμαρά τον ίδιο. Αλλά πράγματι πιστεύω ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο τι πιστεύετε εσείς ότι είναι οι μεταρρυθμίσεις και στο τι πιστεύουμε εμείς ότι είναι οι μεταρρυθμίσεις. Εμείς μεταρρυθμίσεις εννοούμε οτιδήποτε διαλύει και κατεδαφίζει κοινωνικές κατακτήσεις. Ο πικρό μου ΕΑΡ, το δημόσιο ταμείο είναι μείον. Εμείς όχι μόνο πιάσαμε τους στόχους, αλλά και τους ξεπεράσαμε κατά πολύ. Ο πικρό μου ΕΑΡ, το δημόσιο ταμείο είναι μείον. Μέσα στο 2016 η ελληνική οικονομία όχι μόνο σταθεροποιήθηκε, αλλά επέστρεψε από το δεύτερο κιόλας τρίμηνο σε θετικούς δυνούς ανάπτυξης. Ο πικρό μου ΕΑΡ, το δημόσιο ταμείο είναι μείον. Αυτό που χρειαζόμαστε παραπάνω σε μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι πολλά pay. Που χρειαζόμαστε παραπάνω σε μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι πολλά pay. Ευκλήτης Τσακαλώτος κάνει μια παρατήρηση, μια διαπίστωση. Φαντάζομαι ως κυβέρνηση θα φροντίσει να φέρει αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα σε αυτήν την χώρα. Έγινε η διαπίστωση, κατεγράφει στα πρακτικά της Βουλής, οπότε αναμένεται και η πράξη, οι αρμόδιες πράξεις, εκεί μάλλον από τους αρμόδιους οι σχετικές πράξεις, να υπογραφούν για να προχωρήσει εισαγωγή. Θα είναι από Αφρική, από Ανατολή, από Ανατολή, από Δύση, δεν ξέρω. Φαντάζομαι θα κάνουν το καλύτερο, γιατί ξέρουν τις ανάγκες του ελληνικού λαού. Η ανάπτυξη έχει έρθει, το έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, το λέει από το Πάσχα, έχουμε φτάσει Χριστούγεννα, όχι μόνο έχει έρθει, μοιράστηκε και το πλεώνασμα, όλα αυτά κάποιος θα μπορούσε να τα πει παραμύθια, ότι είναι τεχνητά φτιαγμένα, φτιάχνεται ένα success ή true story και το πετάμε στον κόσμο για να πιάσει. Όμως εμείς κάτι τέτοιο δεν θα το λέγαμε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να υποστηρίξει αυτή την άποψη. Έπρεπε λοιπόν να επινοηθεί και να σχεδιαστεί στην τελευταία της λεπτομέρεια μια άλλη αφήγηση, μπας και γλιτώσετε την εκλογική συντριβή που δεν το βλέπω. Έτσι επινοήσατε το κοινωνικό μέρισμα, το πλεόνασμα του πλεονάσματος, τα νέα Greek Statistics. Έτσι επινοήσατε την περιβόητη έξοδο στις αγορές που ήταν έξοδο στο δανεισμό και κυρίως προσπαθήσατε να ξαναστήσετε το παραμύθι ότι τα μνημόνια τελειώνουν, ότι η ανάπτυξη έρχεται. Βρέθηκε ένας να το πει όλο αυτό παραμύθι και το περιέγραψε με πολύ καλά λόγια. Αλέξης Τσίπρας κατά σύμπτωση, όταν ο Σαμαράς μας έλεγε για τα success story, έκανε τις γνωστές, πολύ καλές, ορθές τότε, καταγραφές για την κοροϊδία που έκανε η τότε κυβέρνηση προς τον ελληνικό λαό. Τα κουβαρνταλίκια του Πρωθυπουργού σου πώς τα είδες? Ευχάριστα. Δεν σου θυμίζουν. Γέρι πώς τα είδαν, έχει Σαμαρά. Όχι, μου θυμίζουν Σαμαρά. Τι δουλειά έχει ο Τσίπρας με τον Σαμαρά? Τι σύγκριση είναι αυτή? Έφερε ο Τσίπρας μνημόνιο? Όχι. Έδωσε ο Τσίπρας πλεονάσματα? Όχι. Έκανε ο Τσίπρας παιχνίδι με τη Χρυσή Αυγή? Όχι. Τι σχέση έχει με τον Σαμαρά? Έδωσε ο Τσίπρας πλεόνασμα σε ένστολους? Όχι. Να μια διαφορά. Η διαφορά είναι αυτή. Πού πήγε το πλεόνασμα? Ο Σαμαράς το έδωσε σε ένστολους, ο Τσίπρας στα παπούδια. Υπάρχουν διαφορές. αυτό είναι το πρόβλημα, ρε φίλε, με τα κουκούδια. Το ξέρω ότι είναι πρόβλημα τα κουκούδια. Ποιο απ' όλα είναι το πρόβλημα. Α, σου εξηγήσω. Αλλά μετά θα μου πει ποιο είναι το πρόβλημα και με τι οπορτούνε, ε. Όλα θα τα πούμε. Έψαχνα δύο μέρε να δω τι σημαίνει η λέξη οπορτούνα. Ρε μαλάκια, μιλάτε σαν άνθρωποι. Τι σημαίνει η λέξη οπορτούνα. Σε αυτό δεν έχει λάθο. Όντω, κάποια στιγμή να συνεννοούμαστε κιόλα. Όντω. Εξήγησέ μου καταρχήν τι σημαίνει η λέξη οπορτούνα. Θα το πω για να συνεννοηθούμε. Ρεφόρμα. Τι? Ρεφόρμα. Ρε μαλάκια, εγώ έψαχνα δύο μέρε να μάθετε να μιλάτε στον κόσμο. Στο δεν λαό, βοήθησα, ρε. Παιδί μου, δεν βοήθησα. Άσε γιατί με πήγε αλλού. Λοιπόν, ο Καραμούκης ξεκίνησε την εκπομπή και είπε ότι έδωσε ο Τσίπρας τη σύνταξη γιατί σε λίγο θα πάει στις εκλογές. Σωστά. Ναι, βέβαια τα ίδια τα λέει και η Σοφία η Βούλτεψη. Να τα πούμε κι αυτά. Ε. Αλλά άμα το πει, θα σου πει ότι και η Σοφία η Βούλτεψη σου λέει ότι σήμερα είναι τάδε του μηνός και είναι μέρα και είναι. Άσε μας, αγάπη μου, το επιχείρημα του κόλου. Έλα, πάμε. Έκανε μία ανάλυση. Και καλά την έκανε. Ρε φίλε, κάνε και μία ανάλυση στον εαυτό σου και θα σου το πω λίγο αλληγορικά. Άρα ερχόμαστε κοντά σε εκλογές. Σωστά. Μάλλον ή ερχόμαστε κοντά σε έξοδο κρίσης πιο όρθιοι και πιο δυνατοί που λέει και ο ανθρωπάκος Αλέξης. Ξαναλέω και ξαναλέω στα κουκούρια. Όταν έχει απεργία το τρένο και είσαι ταξιδής και δεν δουλέψεις και δεν μαζέψεις λεφτά, είσαι μπιπ. Καταλαβες. Αυτή την κριτική πρέπει να κάνουμε. Εχθές εγώ πέρασα πειθαρχικό χωρίς να κάνω τίποτα. Όχι χωρίς να κάνεις τίποτα και μόνο τα τηλεφωνήματα που κάνεις εδώ είναι για πειθαρχικό. Εγώ θα σου πέρα και την άδεια. Μόνο τα κόμματα που έχεις αλλάξει τόσο καιρό εδώ και δύο χρόνια είναι για πειθαρχικό. Όχι σαν ταξιδιώτης, σαν άνθρωπος. Θυμάσαι που έλεγαν στην ΕΡΤ ότι δεν χρειάζονται τις διαφημίσεις και θα τις καταργήσουν και τέτοια. Είδες τώρα τι διαφημίζουν, τι εκλεκτά. Παΐσιο και Σταν. Α, ταιριάζει Παΐσιος και Σταν. Τι κάνανε, ντουέτο? Όχι, ντουέτο, σε διαφορετικές διαφημίσεις. Γιατί πιστεύεις ότι στην ίδια διαφήμιση δεν ταιριάζει ο Παΐσιος με το Σταν? Κόντρα στο ρεύμα και δύο, να τα πούμε. 8η ημέρα απεργία στο λιμάνι. Με στερήσεις και με εκβιασμούς. Έτσι πάει, φίλε. Παράσταση. Συμπαράσταση, μόνο τίποτα άλλο. Η απεργία δεν είναι καναπές και φαγάκι ζεστό. Δεν είπα αυτό. Μόνο το λέω για σένα. Το λέω για αυτούς που περιμένουν με φαγάκι ζεστό και καναπέ να αλλάξει και κάτι. Πιο έτοιμος είναι να επαναστατήσει ο καναπές παρά ο κόλος που κάθεται πάνω. Οι οικογένειές μας είναι στην Κρήτη με στερήσεις. Ακόμα και δηλαδή και εκεί έχουμε προβλήματα. Έχουμε προβλήματα και στον Πειραιά και στην Κρήτη. Εμείς, οι οικογένειές μας. Και κατά τα άλλα, βέβαια, να ξέρεις, τα μεγάλα site σας στηρίζουν. Βεβαίως, θα δεις εδώ στα μεγάλα site άδεια ράφια στην Κρήτη και φωτογραφίες τρόμου στα σούπερ μάρκετ. Ότι ξαφνικά η Κρήτη πείνασε. Ήτανε σε ένα σούπερ μάρκετ 10 άδεια ράφια και δεν έχουν να φάνε οι άνθρωποι της Κρήτης. Τα ακούσαμε κι αυτό. Κοίταξε ότι τα αυτή τη στιγμή είναι άδεια. Είναι άδεια. Δεν θα έπρεπε να είναι και γεμάτα. Δεν θα έπρεπε και να υπάρχουν. Συγγνώμη κιόλας. Και γεμάτα που μοιάζουν αυτά τα γερμανικά σούπερ μάρκετ του κόλλου και γεμάτα που μοιάζουν τα ράφια τους, άδειο είναι από μέσα από περιεχόμενο και από ποιότητα. Αλλά να ξέρεις, τη στήριξη από το site την έχετε. Μεγάλη. Σε πληροφορίες από οδηγούς που ήρθαν από την Κρήτη με το απεργοσπαστικό πλοίο, μας λέγανε ότι δύο σειρές λαχανικά στην πίσω μεριά, εκεί που είναι η πόρτα της Δαλίκας, και από εκεί και μέσα ανταλλακτικά ή άδεια. Βρωμιά πολύ, πολύ εκβιασμός. Πολύ βρώμικο παιχνίδι εναντίον μας και δεν είναι μόνο εναντίον μας, είναι εναντίον όλων των εργατών. Μας χτυπάνε για να χτυπήσουν όλους τους εργάτες. Παλιό και αποτελεσματικό, να ξέρεις. Και τα μέσα θα βοηθήσουν όσο μπορούν σε αυτό. Έχουν βοηθήσει πολλές φορές, έχουμε 4 επιστρατεύσεις. Στο είπα για την προηγούμενη αυτό. Φορά. Αν οι απειλές δεν είναι αρκετές από τις κυβερνήσεις, ένα χεράκι τα μέσα ενημέρωση θα στο βάλουν. Να γίνουν πιο σαφείς οι απειλές. Και αν μπορούν να γυρίσουν και τον κόσμο ανάποδα απέναντί σας. Βοήθεια και συμπαράσταση ζητάμε, τίποτα άλλο. Έπρεπε λοιπόν να επινοηθεί και να σχεδιαστεί στην τελευταία της λεπτομέρεια μια άλλη αφήγηση, μπας και γλιτώσετε την εκλογική συντριβή που δεν το βλέπω. Έτσι επινοήσατε το κοινωνικό μέρισμα, το πλεόνασμα του πλεονάσματος, τα νέα Greek Statistics. Έτσι επινοήσατε την περιβόητη έξοδο στις αγορές που ήταν έξοδο στο δανεισμό και κυρίως προσπαθήσατε να ξαναστήσετε το παραμύθι ότι τα μνημόνια τελειώνουν, ότι η ανάπτυξη έρχεται. Ο Αλέξης Τσίπρας από παλιές πολύ καλές στιγμές, όχι τόσο καλές όσο οι τωρινές που έχουμε και ανάπτυξη, αλλά ήταν και εκείνες καλές να μην τα ξεχνάμε. Ο Παρασκευόπουλος, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ήταν ένα από τα καμάρια asset της προηγούμενης κυβέρνησης. Τώρα οι μισοί ΣΥΡΙΖΕΙ τον βρίζουν για τις δηλώσεις που έκανε για την Χρυσή Αυγή, για να την βάλουμε και αυτή στο παιχνίδι, να μην απέξω οι άνθρωποι. πολύ σωστές προσεγγίσεις, κυρίως για έναν αριστερό, για ένα κόμμα αριστερό που αφήνει όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Ακούγονται και τέτοιου τύπου απόψεις και έρχονται μετά όλοι οι Σιριζέοι να σβήσουν τη φωτιά. Ακόμη και ο ίδιος, πόσες φορές δεν το έχουμε δει, να λέει δεν εννοούσε αυτό ακριβώς και να προσπαθεί να ανασκευάσει αυτό που δεν μπορεί με τίποτα να ανασκευαστεί. Αυτός είναι Σιριζέος, εντάξει. Έρχεται όμως και ο Παπαχριστόπουλος στη Βουλή από τους Σανέλ, ο οποίος μιλάει για όλα αυτά τα σημαντικά που γίνονται και στην Ευρώπη και στον κόσμο με μια λάγνα διάθεση. Στην Αμερική πρόσφατα είδαμε τις εκλογές, θέλανε την Κλίντον, μπορούσε να την ελέγχει η ελίτ. Ο Τραμπ δεν είναι ο καλός, απλά για αυτούς ανεξέλεκτος. Κάπως ένα πάγωμα νιώσανε με το Brexit, ένα δεύτερο πάγωμα νιώσανε προχτές. Και τους περιμένει τώρα ο Γκρίλο, ο Μπερλουσκόνη και η Λίγκα του Βορρά που όλοι ξέρουν ότι βάζουν θέμα να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους τσούζει το ότι στην Αυστρία το 46% είναι ακροδεξί. Τους τσούζει αν η Λεπέν γίνει πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Γιατί είναι unpredictable, είναι μη ελέγξιμα μεγέθη. Είναι και άλλα μεγέθη, έχουν και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτά τα μη ελέγξιμα, σε εισαγωγικά η φράση, μεγέθη, αλλά δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να αναφερθεί σε αυτά τα άλλα χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα μεγέθη. Διάλεξε το μη ελέγξιμο της υπόθεσης που υπάρχει μια τεράστια συζήτηση δεκαετίες τώρα, πόσο μη ελέγξιμα είναι αυτά τα μεγέθη ή αν είναι τα απολύτως ελέγξιμα που χρησιμοποιούνται σε πολύ ακραίες καταστάσεις όπως είμαστε τώρα. Βασίλης Λεβέντης και αυτός από τη Βουλή. Λέγατε ότι θα πάρετε κούρεμα για το χρέος. Και είχα εδώ από αυτή την αίθουσα προειδοποιήσει τον Τζίπρα ότι δεν θα πάρει τίποτε. Το μόνο... Πήρατε. Ναι. Να μην σας πω τι πήρατε. Ο καλός ο σόουμαν σε όλες τις στιγμές και στα κρίσιμα και στα σοβαρά και στα δικά του, Βασίλης Λεβέντης. Όλα τα μέσα σήμερα βάζουν το διάγγελμα του Τσίπρα που άρχισε να μοιράζει το πλεόνασμα. Εσείς βάλατε τις εξαγγελίες του Σαμαρά όταν μοίρασε το πλεόνασμα, λίγο πριν από τις εκλογές. Έλα καημένη τώρα το ίδιο, άλλαξε τη φωνή, άλλα ακούς, τα ίδια ακούς. Ακριβώς, είναι τα ίδια. Αυτό που τρέχουμε τις Κυριακές να ψηφίσουμε σαν τους μαλάκες, ενώ βασικά θα λυνόταν απλά μια εφημερίδα μικρές αγγελίες. Ποιος θα αλλάξει ένικο στο Μαξίμου, χέσε μας. Ο Τσίπρας τότε ως αντιπολίτευση κατήγγειλε αυτή την πολιτική που παίρνει το ψωμί και δίνει τα ψίχουλα. Ήταν άλλη συγκυρία, σκάσε. Πόσα τους πήρε από την κατάργηση του ΕΚΑ και τη μείωση των επικουρικών. Σημασία έχει ότι σιγά σιγά τα επιστρέφει. Πόσα πήρε, έχει σημασία. Θα τον κρίνουμε στο τέλος του έργου του. Όποιος κοροϊδεύει το λαό, από το λαό θα το βρει. Α, νομίζω κοροϊδεύει τα μούτρα του. Ξέρεις, φοβάμαι. Ποιον θα φέρει αυτός ο λαός. Θα το ψάξουμε ιστορικά. Το γκούι. Κάποτε κουβάλαγα ουίσκια σε μια μεγάλη αποθήκη. Του λέω στη μάρκα, μην τα πούμε τώρα και γίνει διαφήμιση. Και ρώταγα τον αποθηκάριο, του λέω ρε μαλάκα, του λέω το πιο ακριβό πόσο κάνει. Μου λέει έχω μέσα, μου λέει μέσα σε ξύλινο και βοτιάκι κάνει 3 χιλιαρικάκια. Του λέω και ποιο θα πίνει αυτά, ρε μαλάκα. Μου λέει Τσοχατζόπουλος πρώτο. Του λέω κόψει μαλάκιε. Τσοχατζόπουλος μου λέει πρώτο, Παπαντρέο παλιά μου λέει και τέτοια. Πού είναι το κακό, δεν καταλαβαίνω. Θέλετε να πει με τι μπόμπε, αυτά θέλετε. Όχι, όχι, λογαριασμό το λογαριασμό. Για το σιγά λογαριασμό, λογαριασμό καημένε τώρα ένα ξύλινο κουτί τι κοστίζει. Τα μελίσια σου να πάνε να φτιάξει ένα ξύλινο κουτί θα φτιάξει. Μόνο το κάνει. Τέλος πάντων την πουλά, χοντρή ψηλή, μακριά η κοντή, εμείς θα τη φάμε. Ό,τι βράκι και να φορέσουμε, φιλιά! Ναι, γεια σας, Απόστολε, καλημέρα, η Σουλτάνα είμαι. Πού είσαι, μωρή, ησύχα, για χαμένη ησύχα. Όχι, δεν χάνομαι εγώ ποτέ. Σε ζητάει ο κόσμος, έχει έλλειψη ζαβού ο κόσμος. Μη λες, σε μαντάπλος με κοροϊδεύει. Λοιπόν, άκουσε με, σκέφτηκα και σχεδόν είμαι σίγουρη ότι δεν γνωρίζεις την ιστορία του Τσολιά. Του Τσολιά της Ελληνοφρένειας ή του Τσολιά γενικότερα. Της Ελληνοφρένειας του Τσολιά κάτι γνωρίζω. Της Ελλάδος τον Τσολιά. Της Ελλάδος. Όταν ο Κανάρης το 1821 στην Βαρχίδα των Τούρκων στο Ραμαζάνι πήγε και τους περπόλησε, θυμάσαι. Μας το κράτησαν αμανάτη τότε οι Τούρκοι. Αλλά ήρθαν οι Ιταλοί για αντίπεινα, Τούρκους και μας έκαναν την Έλλη. Ναι, αλλά γίνανε οι Ιταλοί ρεζίλοι όμως, εγώ ξέρω. Ναι, πώς έγιναν ρεζίλοι. Πώς έγιναν, λοιπόν, τι συνέβη. Ξέρουμε τι είναι Βατικανό, θυμάσαι ο Τράγος και τα λοιπά. Τέλειο, είναι Εβραίοι, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, το 1940 που ξαναήρθαν οι Δυτικοί, οι Βατικανό, οι Εβραίοι που ήρθαν να μας βουλιάξουν την Έλλη. Εβραίοι. Και η Αγία Τριάδα. Η Εκκλησία. Τζουλιά, μέσα στο Τζουλιά, όπως μπαίνει στη Λουκά και σε βρίζει και σε μένα. Και τους πετάξαμε στη θάλασσα. Α, έτσι βρωμίστηκαν οι θάλασσες. Ναι. Λοιπόν, σκέψου το, θα το κατανοήσεις. Α, εγώ το υποψιαζόμουν από Ελληναράδες θα βρωμιζόντουσαν οι θάλασσες, όχι από άλλο. Ε? Τίποτα, έχεις κόψει εσύ καπίστρια από καιρό. Μετά λέμε, σκέψου το. Ναι, κατάλαβα, να είσαι καλά. Άκουσα χθες κάποιος πήρε και σου απάντησε σε μένα που σου είχα αναφέρει ότι όλοι είπαν σε όλα τα κανάλια για την ψεύτικη είδηση για την περιουσία του Κάστρο. Και είπε αυτός, ανέφερε κάτι για τον Περισσό. Παιδί χαζό, μικρό ήταν, δεν έχω καμία σχέση με τον Περισσό. Τιμή μου θα ήταν νάχα. Τιμή σου θα ήταν, η αλήθεια είναι, αλλά δεν είναι κακή περιοχή, έχει κάτι ταβερνάκια καλά. Μια χαρά μετά το ρέμα. Δεν είμαστε όλοι μόνο του Περισσού που έχουμε ανοιχτό μυαλό και σκεφτόμαστε λιγάκι παραπάνω. Είστε και του περισσευάμενου, δεν είστε του Περισσού μόνο. Ναι, είμαστε και του γύρω-γύρω. Του γύρω-γύρω, ξέρω. Όλοι, επειδή σ' άκουσα χτες, ήμουν έξω και δεν μπορούσα να σε πάρω, όλοι μιλάνε για το ότι έχουμε το δικαίωμα να πάμε έξω από τη Βουλή και να πούμε ό,τι μας κατέβει και να πούμε ότι πεινάμε. Και έχουμε φτιάξει μια Ευρώπη που έχει 4 εκατομμύρια φτωχούς που πεινάνε και δεν κοιτάμε μια χώρα που έφτιαξε να μην έχει τίποτα. Νομίζουμε ότι το μεγαλύτερο δικαίωμά μας και η μεγαλύτερη δημοκρατία είναι το να λέμε πεινάμε. Και όχι το να ξεκινάμε όλοι από την ίδια βάση και να μην πεινάμε. Ας σκεφτούν λιγάκι παραπάνω ποια ιεράρχηση δικαιωμάτων κάνουν. Ούτε ηλίθιοι είμαστε όλοι εμείς που υποστηρίζουμε τον κομμουνισμό. Δεν είμαστε ηλίθιοι. Δεν είμαστε για το χαφιεδότσουρμο. Δεν σκέφτονται ότι είναι καλύτερο να ξεκινήσει από κάπου που όλοι έχουμε μια ίση βάση και από εκεί και πέρα τα κοιτάμε όλα τα άλλα δικαιώματα. Ήρθε και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα εδώ και μας έδωσε σύμφωνα συμβίωσης και μας έδωσε δικαιώματα. Φάτε δικαιώματα. Εδώ Ελληνοφρένεια και χριστουγεννιάτικα σηματάκια για να θυμόμαστε ότι. Έχει μπει ο Δεκέμβρης, 12 σήμερα είναι και η γιορτή με τους Σπύρους, τις Σπυριδούλες, χρόνια πολλά. Κάπου εδώ φτάνουμε εμείς στο τέλος, γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Θα μας πάει στο μαγκαζίνο ο Γιάννης Παπαδόπουλος να δούμε όλα τα νεότερα. Υπάρχουν πάρα πολλά έτσι κι αλλιώς από όλους τους τομείς. Είναι και εποχές παράξενες, εκρήξεις, διεθνή, εσωτερικά, οικονομικά. Το μόνο που είναι καλό είναι η ανάπτυξη που έχει έρθει στην Ελλάδα. Όλα τα άλλα είναι λίγο αρνητικά, τα λες έως πολύ. Αρνητικά. Εμείς το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Σας θυμίζουμε στις 11 παρά 10 στην τηλεόραση του Α. Τώρα, λαός. Γεια σας. Πόσο πηγαίο ακούστηκε αυτό το βρυσίδι που ρίξες στη γιαγιά που σου λέει για τον Κένεντι και για τον Γρηγορόπουλο και για το. Το ευχαριστήθηκες, έτσι. Γενικώς το βρυσίδι το ευχαριστιέμαι εύκολα. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά πολλές φορές το καταλαβαίνουμε. Αυτό ήταν πηγαίο, βγήκε από μέσα σου και από μέσα μας. Μιλάμε, εντάξει, το χάρηκα κι εγώ, δε, ναι. Γέμισε το στόμα σου, δηλαδή. Μπράβο, καλά τσέκα. Θα σου λέγα να το ξαναβάλει, θα ακούσουμε και την Κολόγρια, οπότε άστο καλά. Άστο χέστο, μωρέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αγάπη μου. Έλα. Μωρό μου. Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια. Τώρα στη γραμμή περίμενα πάρα πολύ ώρα. Εδώ με ακούς τόσα πολλά χρόνια. Τώρα που περίμενες και λίγο, τι θες. Γκρινιάρα. Από το 4. Όχι, δεν είμαι γκρινιάρα. Είμαι γυναίκα. Είναι πλεονασμός το γκρινιάρα. Όχι, μην λες τέτοια σεξιστικά. Θα λέω τέτοια σεξιστικά, δεν κατάλαβα. Εμείς γιατί είμαστε αρχίδια και γουρούνια. Είμαστε, πώς δεν είμαστε, τα ακούμε όλη την ώρα και είμαστε κιόλας. Γιατί έχω βρει έναν άγγελο, το χαρούλι μου, σε ακούει κάθε μέρα. Να δει, είναι αγρότης, εγώ το λέω τσιφλικά. Γιατί έχει έκταση από τον πατέρα του. Καλός μαλάκας. Και αυτός από ό,τι καταλαβαίνω από το ύφος του τον έχει ευνουχίσει ήδη. Για πες. Μωρέ, αυτός με έχει βάλει στο ζωστό δρόμο, είναι τρομερός. Επίσης να σου πω ότι έχουμε και ανοιχτή σχέση με την αγάπη μου. Οπότε χωράς και εσύ στη φάρμα μας την αυτοδιαχειριζόμενη, αν θες. Όπα, αν χωράω κι εγώ να μπω. Να μπεις, έλα. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Ο αριθμός 3 είναι ο αγαπημένος μου. Έλα ρε Αποστόλη. Φλαράκι. Φιλί, στάνω λιώσα για πάντα. Και γιατί το λέω αυτό. Δεν ξέρω αν άκουσες στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο που πήρα απόφαση η κυρία Δούρου που έλεγε ότι θα κλείσει τη Χωματερή στη Φιλί και στάνω λιώσα που μένουμε εμείς. Και έχει πεθάνει τόσος κόσμος από καρκίνους και από αυτά τους πιστέψαμε και τους ψηφίσαμε. Σιγά, δεν κινδυνεύετε από καρκίνο εσείς. Από το θάνατο της αισθητικής κινδυνεύετε. Από το θάνατο των ψευτιών, των ψευτοσυριζέων, των ψευτοαριστερών δυστυχώς κινδυνεύουμε. Ποιον των ψευτοαριστερών, καλέ εσύ Λαφαζάνη δεν ψηφίζεις. Πού κολλάει ο Λαφαζάνης. Τι πού κολλάει ο Λαφαζάνης τώρα. Έλα σε παρακαλώ. Η Δούρου μας κοροϊδεύσε, αγαπητέ. Μας κοροϊδεύσε. Εντάξει, πήγαινε στο Λαφαζάνη που είναι τίμιος. Δεν σε κοροϊδεύσε. Μεταξύ ήμασταν πόσα άτομα εκεί πέρα από το γραμματικό, από τα νολιώσα, από τη Φιλή και αυτά. Διακόψαμε τη συνεδρίαση και άκου να δεις τι κάνανε. Χωρίς να ψηφιστεί καθόλου, ήρθαν και ανακοίνωσαν ότι τελικά πέρασε το πεζδάκι η νέα παραμονή του Χιτά Φιλή. Δηλαδή, κυρίσαμε στα προηγούμενα χρόνια επί χούντες που χωρίς να τα ψηφίσουμε και χωρίς να γίνει συζήτηση τα περάσανε. Όσο στο Χιτά Φιλή δεν έχετε στείλει τον μπάγκαλο, το Βενιζέλο και όλους αυτούς και τους στέλνετε στη Βουλή, αυτό σας αξίζει. Σκασμός. Έλα, τι κάνεις. Πάλι με αυτή τη φωνή, μωρή. Πάλι με αυτή τη φωνή. Πήρα και πριν, αλλά κόπηκε η σύνδεση. Δεν ξέρω τι έγινε. Καλά, είμαι σκασμένος. Γιατί μας έγινε αυτό. Δεν το θέλει η μοίρα. Άκυρο. Άστο. Δεν πάει. Δεν μας πάει. Και ζωδιακά δεν μας πάει. Δεν σου έχω πει τι ζώδιο είμαι. Δεν καταλαβαίνω εγώ ότι είσαι καρκινάκι. Δεν είμαι. Δεν θα σου αρέσει το ζώδιό μου. Τι είσαι. Γιατί είχα ακούσει παλιότερα που το έλεγες ότι δεν σ' αρέσει. Αχ, δίδυμος είσαι. Παρθένος είμαι. Παρθένος, πω από μωρή. Μωρή παστρικοθοδόρα. Όχι, εγώ σε πήρα γιατί την Παρασκευή δεν ξέρω τι έγινε. Λίγο τσακωθήκαμε, λίγο σου έσπασα τα νεύρα, δεν ξέρω. Α, και να τα βρούμε, εντάξει. Μου έκανες μουτράκια, κοιμήθηκα μόνος μου το Σαββατοκύριακο. Δεν ήταν καλό, πήγε στη μάνα σου, ε. Όχι, δεν ξέρω αν θυμάσαι που σε πήρα. Το θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι. Και ποια είσαι. Λέω, περίμενα πολλή ώρα και άρχισες να φωνάζεις. Ναι, είμαι άντρας σου, είμαι ασενικός αυτά. Ασενικό α που λέμε. Κατάλαβες όμως ποια είμαι. Ποια είσαι. Ξέρεις ποια είμαι. Α, ξέρω, ε. Η Δήμητρα είμαι καλέ. Ηλιάνη. Όχι, τσαμπίκα που λες. Άμα δεν είσαι Ηλιάνη, βαριέμαι. Έβαλε λίγο Παύλο Σιδηρόπουλο και μου θύμισε ότι εκείνο το πρωί είχαμε κανονίσει με την παρέα να πάμε να τον δούμε. Νομίζω στο μετρό στο Γκίζε πρέπει να ήταν η τελευταία του συνευλία που προγραμμάτιζε. Ναι. Μάθαμε το πρωί ξημερώματα ότι πέθανε από overdose και μάλιστα έχω φυλάξει και έχει την αφίσα από τη συναυλία εκείνη, φαντάσου. Και με συγκινεί γιατί ο Παύλο ήταν. Εντάξει, δεν ο τρόπο ζωή του κτλ. Τα ναρκωτικά και όλα αυτά. Αλλά που και πέρα ήταν ένα άνθρωπο με ουσία κατά βάθο και ο πολλή κόσμο μένει στο ναρκωτικό και δεν πάει παραδρά. Φωνάρα και τύπο. Αλλά πράγματι πιστεύω ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο τι πιστεύετε εσείς ότι είναι οι μεταρρυθμίσεις και στο τι πιστεύουμε εμείς ότι είναι οι μεταρρυθμίσεις. Εμείς μεταρρυθμίσεις εννοούμε οτιδήποτε διαλύει και κατεδαφίζει κοινωνικές κατακτήσεις. Ο πικρό μου ΕΑΡ, το δημόσιο ταμείο είναι μείον. Εμείς όχι μόνο πιάσαμε τους στόχους, αλλά και τους ξεπεράσαμε κατά πολύ. Ο πικρό μου ΕΑΡ, το δημόσιο ταμείο είναι μείον. Μέσα στο 2016 η ελληνική οικονομία όχι μόνο σταθεροποιήθηκε, αλλά επέστρεψε από το δεύτερο κιόλας τρίμηνο σε θετικούς δυνούς ανάπτυξης. Ο πικρό μου ΕΑΡ, το δημόσιο ταμείο είναι μείον. Αυτό που χρειαζόμαστε παραπάνω σε μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι πολλά pay.